akkor nem mindegy! Nézd meg, hogy én ugyan gazdálkodom vele! Nézd, hogy mire költem el! Bababaszó hanglemez, bababaszó póló, bababaszó promóció! Igen! Csináljuk ezt néhány évig, aztán dögölj meg! Külkerült a tudjuk, falom a szó, baby!